بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب الوصابي رحمه الله تعالى خطر الشرك بالله خطاري يكم شركيشا الله سبحانه وتعالى الشرك مأخوذ من الاشتراك والمشاركة نينو شرك لمتكمانا نينو الاشتراك kuwa pamoja, kushirikisha, kushirikiana, al-musharaka. Mustilahan huwa ja'alu nidd lillahi azza wa jalla fi uluhiyatihi au rububiyatihi au asmaihi wa sifatihi. Mustilahan ni mtu kuweka mshirika pamoja na Allah subhanahu wa ta'ala katika ibada au katika ulezi wake na utendaji kazi wake au pia katika majina yake na sifa zake. Hii pia ingia, yote haya ingia katika nini? Shirk. قال قال الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الغالب في الشرك هو الوقوع في شرك الألوهية وهو عبادة غير الله عز وجل. سان الشرك هو أنكية كتكا الألوهية. Shirki katika ibada, ka duai ghairi llahi, kama mtu kumuomba asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wadhabhi li ghairi llah, chinjia asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala, na mengineo katika mambo ambayo watu huyafanya ni ibada wakawapelekea wasiokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Qala qala Allah ta'ala inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha wa man yushrik billahi faqad iftara ithman 'azima. Wa qala ta'ala inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. Tukitizama aya ya kwanza katika adilla alizozitaja za kuonyesha hatari ya shirki, inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha, hadhihi alaya dalilun sarihun على أن الله لا يغفر للمشرك حتى يتوب من شركه ويوحد الله سبحانه وتعالى. هي آية دليل يوازي هو الله سبحانه وتعالى حسميه ولا هم سميه مشركين حسميه ذنب الشرك ولا هم سميه هو مشركين مبكى أتوبيك والله سبحانه وتعالى kutokamana na shirki anaoifanya, awe atampokesha Allah subhanahu wa ta'ala katika ibada zake. Na aya ya pili imefanana na ya kwanza, na hizi ni aya mbili tofauti katika suratu An-Nisa. Moja ni aya 48 na ya pili 116. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. kisha akasema wa man yushrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Hadhihi al-aya dalilun ala anna ash-shirka dhalalun ba'idun 'an as-sawab war-rashad mub'idun li sahibihi 'an al-jannati mukhallid lahu fi an-nar. Hii ni dalili kuwa shirki ni upotofu wa mbali kabisa uliokuwa mbali na usawa na uongofu, unaompeleka mja mbali kabisa kutokamana na pepo na kumweka milele ndani ya moto wa Jahannam. Na bila shaka anaisikia nusus kama hizi atakikana ajiogopee nafsi yake kutokamana na shirki. Waqala ta'ala لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. دلت الآية على كفر النصارى وسائر المشركين. هي آية دليل يوازي يوكفير ومنصار. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. سبكتك ما كون دي منصار كنا والي ونوسيمك هو عيسى ابن مريم ديو الله أمكوجة كتك صورة يوانا دامو akashindwa na wanadamu akasulubiwa, Mungu huyo akasulubiwa akafa. Subhana, sijui zile siku alizokuwa amekufa kulikuwa kuendeleaje kulimwenguni. Kulikuwa na fauda, mchana ukigeuka usiku, usiku geuka mchana bila mpangilio bila chochote, yani balaa tu mzimu, sio? Kuna watu akili zao ni kama zimefinikwa na kikombe, hata kutumia akili ya kufikiria pia kiu binadamu mtu hana. Soma neno kijinga kama haya. Kwa hivyo hii aya ni dalili ya wazi ya kufri ya nasara, kuwa wale ni makafiri manasara. Wasairu mushrikini, na wengineo katika washirikini. Wa anna aljannata haramun alayhim bali an-nar ma'wahum al-abadi in matu ala ghairi tauba. Na hii aya ni dalili ya kuwa janna ni haramu juu yao, hawaingii peponi, sababu hakuna atakachoingia peponi isipokuwa nafs muslima. Nafs muslima peke yake ndio itaingia peponi. Wala usidanganywe na baadhi ya wapotofu, maadamu wewe wafanya mema hata ukawa dini yoyote wewe utaingia peponi tu, la. Wa'lam annahu lan yadkhul aljannata illa nafs muslima, hakuna atakayeingia peponi isipokuwa nafs ambayo ni muslima, muislamu peke yake ndio ataingia peponi. Na makazi yao ni ndani ya moto wa Jahannam, watakaa milele ikiwa watakufa kabla ya kutubia. Wa bihadha ta'lamu dalal man yad'u ila wahdati al-adyan ka hizb al-ikhwan al-muslimin alladhina tahu fi qifar al-jahl. Na hapa ndio wajua upotofu wa wale wanaolingania umoja wa dini, yani dini zote ziwe pamoja, wawe kitu kimoja kama walivyo Hizbul Ikhwan, bali wameweka katika hizbu yao viungo ambao ni manasara aina yao, na waonyesha wazi kwa sisi hatuna shida yoyote katika hilo. Huu mnasara kwa Yahudi ana shida. hawa mabwana wamepotea katika jangwa la upotofu na ujinga, bali utawakuta nafsi zao hazikutulizana katika da'wa ya kulingania katika tauhid. Wa'addu dhalika min al-qushur ashara Allah wujuhahum, hawaona kulingania katika tauhid ni magamba gamba haya, kuna mambo muhimu bana, tukatue kitu kimoja, songe mbele bana, kitu kimoja katika upotofu. La tahsabuhum jami'an wa qulubuhum shatta, huu ni umoja wa Kiyahudi, sisi hatuna umoja wa kisawasawa, ni watu washikamane katika haki, si katika batil. Qala wa qala ta'ala hunafaa lillahi ghayra mushrikina bi, yani kumtakasia imani Allah subhanahu wa ta'ala, ghayra mushrikina bi, bila nini ya kumshirikisha Allah, atukataza kutokana kumshirikisha. Wa man yushrik billahi fakaannama kharra minas samaa fatakhtafuhu at-tayru, na mwenye kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala mfano wake ni yule alianguka kutoka mbinguni akanyakuliwa na ndege wakawa wamla, kila mmoja achukua kipande chake. Au tahwi bihi ar-rihu fi makanin sahiq, au upepo ukamtupa mahali mbali kabisa, hana usalama. Wa hadhi al-aya fiha anna ash-shirka yahwi bi sahibihi fi dhalali wan nari wal jahim kama yahwi man kharra min as-samai fayatamazzaqu kullu mumazzaqin wa yasiru ila halakin mutahaqqiqin. Hi aya ni dalili ya kuwa shirk humsoza na kumtumbukiza anayeifanya katika upotofu na katika moto wa Jahannam, kama vile yule anayeanguka kutoka mbinguni akapasuka pasuka, ikawa kuangamia kwake hakuna shaka, ndio mushrik. Qala wa qala ta'ala wa idh qala Luqman liibnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tushrik billah inna ash-shirka la dhulmun 'azim. Qabla hi aya Allah subhanahu wa ta'ala sema wa laqad atayna Luqmana al-hikma. Kwa hivyo Allah subhanahu wa ta'ala amemsifu Luqman kuwa ana nini? Hikma. Kwa wale wanaosema da'wa yataka hikma, haya hii hikma yazungumzwa aliyokuwa nao nani Luqman. Hikma gani? Alipoanza tu mwanzo katika kumuhusia mwanawe akasema nini? La tushrik billah. Ya bunayya la tushrik billah. Bimaana katika hikma, mtu anapofanya da'wa mwanzo aanze na kukataza nini? Shirki na kulingania katika tauhid. Inna ash-shirka la dhulmun 'azim. Fi hadhihi al-aya anna ash-shirka adlamu adh-dhulm wa akbaru al-kaba'ir wa aqbahu al-qaba'ih. Hii aya iko wazi kuwa shirki ndiyo dhulma kubwa kabisa, dhambi kubwa kabisa, hakuna dhambi zaidi ya shirki. Wadhulmu huwa wad'u shay fi ghairi mawdi'ihi, dhulm ni kuweka kitu pahali ambapo sipo pake. Faman ashraka billahi faqad wad'a al-ibadata fi ghairi mawdi'iha wa sarafaha li ghairi mustahiqqiha wa dhalika dhulmun 'azim. Yadhlimu al-insanu bihi nafsahu. Yoyote mwenye kupeleka ushirki ni kupeleka ibada kwa siku Allah subhanahu wa ta'ala, na anayefanya hivyo amefanya dhulma, na dhulma hii amemdhulumu nani? Wa ma dhalamuna walakin kanu anfusahum yadhlimun. Huwezi kumdhulumu Allah subhanahu wa ta'ala, wajidhulumu nafsi yako wewe mwenyewe. Man amila salihan falinafsihi wa man asaa faalaiha. Kwa hivyo hii dhulma umejidhulumu nafsi yako wewe mwenyewe. Allah subhanahu wa ta'ala hakudhulumu. Wama ana bidhallamin lil'abid. Inna Allah la yadhlimu an-nasa shay'a walakinna an-nasa anfusahum yadhlimun. وقال تعالى ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. الشرك الأكبر محبط للعمل إحباطا كليا. هاو نمتومي ونوزومزي وخبرهيزي ولو كما واوانجلي فني الشرك Allah subhanahu wa ta'ala angeziharibu amali zao zote, asingekubali hata moja kutoka kwa mitume wake. Wahashahum an yushriku billah, mitume hawezi kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala, na wazungumziwa na maneno kama haya. Kwa hivyo hii ni dalili kuwa shirk kubwa ni yenye kuharibu amali zote, haibakishi hata moja. فإن كان للمشرك حسنات في الدنيا جازاه الله بها في الدنيا ثم يوم القيامة يجازيه بشركه بسحبه إلى النار وبئس القرار. فكيو مشرك alifanya mema atalipwa mema yake hapa hapa duniani, mema yake atalipwa hapa duniani, ile afya anayokuwa nayo na yale anayopata katika riziki, yuwala, yuwanwa, hizo ndo hasanati zake, yualipo hapa duniani. Kesho akhira ataburutwa na uso wake ndani ya moto wa jahannam wal iyadhu billah. Qala wa qala ta'ala wa laqad uhiya ilayka wa ila alladhina min qablika la in ashrakta la yahbatanna amaluka wa latakunanna min alkhasirin balillaha fa'bud wa kum min ashakirin. ثمرة الشرك خسارة الدنيا والآخرة خسارة كلية لا ربح بعدها. عندي ومتوند الشرك ني خسارة يكي كمليف أم بايو حكونا دنياك كفول ولتكونن من الخاسرين. كفاني الشرك يومي بتا خسارة دنياني نكش آخرة نستطيع نعوذ بالله. وقال تعالى ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك. ولا وسكزوية كتوكمان آية زمولواك الله سبحانه وتعالى بعد يكوى عمك ترمشية. وادعو إلى ربك نولنغني وملواك ولا تكونن من المشركين. Kakatazo mtume wa salama asiwe katika nani? Washirikina. Leo mimi na wewe tukiambiwa wala usiwe katika washirikina, mimi kwani mimi mushrik? Mtume wa salama pia anaambiwa hivyo, wewe na yeye nani mbora? Wala takunanna minal mushrikin. Na ukiona wewe shirki ya zungumzo waungulika, jiulize kwa nini umo. Ikiwa kofia ya kutosha vaa bana, sio si angalie kofia ya kutosha, wewe vaa tu. Sababu ile kofia ukiona ile maneno yazungumzwa yambatana na wewe ulivyo, basi tubu, rudi nyuma. Maana khatibu akitoa hutuba ya Juma akizungumza shirki, subhana, kuna watu kutoka nje, sasa nini mambo haya bana? Kwani sisi washirikina bana? Mbona una wasiwasi? Kama si mushrika alhamdulillah, nini kusema sema sana? Lakini umo ndio maana watajataja na kungunika. Wa idha dhukira Allah wahdahu shma'azzat qulubu alladhina la yu'minuna bil akhirah wa idha dhukira alladhina min dunihi idha hum yastabshirun. Kitajiwa Allah subhanahu wa ta'ala peke yake, nyoyo zao huchefukwa, hawana raha. Lakini wakitajwa wengine wanawashirikisha pamoja na Allah subhanahu wa ta'ala, iyadhu billah, ndio hufuraika. Bishara kwa wao. Idha dhukira albadawi wa fulan wa allan wal aidarus kitajwa hao katika wale wanaoitakidi ni mawali, basi wafurahishwa sana. Aha. Na mwingine aha, sema hivyo, furahi kabisa. Nataka atajue, je, Abdul Qadir Jailani? Naam. Waweza kuwa ni watu wema sana, lakini nyie mnaowashirikisha pamoja na Allah subhanahu wa ta'ala, waovu wakubwa, sharrul bariyah. قال وقال تعالى منيبين إليه واتقوه موه وين كتبيا كواكي منيبين إليه واتقوه نممشي الله سبحانه وتعالى وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين مسيوي كتك وشركين احذروا الشرك كل الحذر فلا تقع فيه فمن وقع فيه فقد استحق غضب الله وسخطه. Mwatahadharishwa kutokamana na shirki, msije mkatumbukia katika shirki, na yote anayetumbukia katika shirki huyu astahiki ghadhabu za Allah subhanahu wa ta'ala wal'iyadhu billah. Qala wa an Jabir ibn Abdillah radiyallahu anhu qal atan nabiyya sallallahu alayhi wa sallama rajulun faqala ya rasulallah mal mujibatani, uuliza mambo maili ambayo ukilifanya hili hili lawajibika, ukilifanya hili hili lawajibika mawili. Faqala man mata la yushriku billahi shay'an dakhala aljanna, anayekufa akiwa hamshirikishi Allah subhanahu wa ta'ala na chochote kile, huyo ataingia peponi. Wa man mata yushriku billahi shay'an dakhala an-nar, na'udhu billah, na mwenye kufariki akiwa amshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala na chochote kile, huyu ataingia motoni tena milele. Qala anhu aidan, ay an Jabir radiyallahu anhu qala sami'tu rasulullah sallallahu alayhi wasallam yaqul man laqiya Allah la yushriku bihi shay'an dakhala aljanna wa man laqiyahu yushriku bihi shay'an dakhala an-nar, mwenye kukutana na Mola wake siku atakapokutana na Mola wake akiwa hamshirikishi na chochote kile, huyo ataingia peponi. Na mwenye kukutana na Mola wake akiwa ni mwenye kumshirikisha na mwingine, basi huyo ataingia motoni. Hadhi alahadith walayat fi haqqi man waqa'a fi shirki alakbar, hizi ahadith na ayat tuzozisoma ni kwa yule ambaye atatumbukia katika shirki kubwa. أما من وقع في الشرك الأصغر فقد وقع في أكبر الكبائر إلا أنه لا يخرج من الملة. أما من يكتمبكيا katika shirki ndogo, basi huyu ameangukia katika dhambi kubwa lakini hatoki katika Uislamu. وهو متوعد بالعذاب في الدنيا والآخرة لكن مآله إلى الجنة, na huyu ana makamio hapa duniani na kesho akhira kuadhibiwa, ingawa mwisho wake ni peponi. Warajihu annahu tahta almashia, tahta almashia, insha Allah ghafara lahu wa insha adhabahu thumma ma'aluhu ila aljanna. Allah akitaka mtu wa shirki ndogo atamwadhibu, akitaka atamsamehe, na mwisho wake ni katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Falhadhar ya ibadallah, alhadhar min ashirki kullihi, tahadharini sana, sote tutahadhari sana kutokamana na shirki yote kubwa na ndogo. Wa a'dhamu an-nasi bu'dan wa hadharan wa tahdhiran min ashirki hum du'atu at-tauhid ahli as-sunnati wal jamaa'a as-salafiyyin. Katika watu ambao wako mbali kabisa na wanaotahadharisha sana kutokamana na shirki ni salafiyin. Na hili ndilo la ajabu, kamkuta salafi afahamu aqida, balat. Ama haifahamu manhaju salaf, afanye bidii aifahamu. Sikuwa salafi, jina wewe ni salafi, lakini hufahamu manhaju salaf, wala hufahamu itikadi sahihi ya salafu salih. Kwa kuta mtu wabishana katika mambo ambayo ni sahali sana katika aqida, mtu wabishana nani. Wala yakumu bitawahidi watahdhiri minashirki ala wajihi siwahu, Hakuna anayesimama katika kutahadharisha watu kutokana na shirki na watu kuwalingania katika tauhid kama wao. Wallahu almusta'an. Ahlus sunnati wal jamaa, as-salafiyun, wao ndio waliosimama kidete katika kupiga vita shirki na kulingania watu katika tauhid, kinyume na ahlul bid'ah. Bali wapo ambao huona kulingania katika tauhid ni kuleta mpasuko katika umma. Wapo, na hawa hata tuwajali. Nas'alullah athabat ala ma nahnu alayhi. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaykum. Barakallahu fikum.